یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسے عنوانات زیر بحث آئیں جو اصلاحی، لیکن عقائد کی اصلاح سب سے اولین، ایسے عقائد اور نظریات جو مرکزی ہیں، جو نصوص سے ثابت، جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، اس میں سے آدمی کسی ایک کا بھی انکار کر دے، ساری نمازیں، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ سب ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے سب سے بڑی عمل اور ایمان کی اساس، بنیادی عقائد، کلمہ طیبہ، ضروریات دین کا اقرار. اس میں اتفاق کہیے کہ آج 7 ستمبر ہے، یہ 7 ستمبر انگریزی مہینے کی، سن 1974 میں 7 ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا. تو ساری دنیا میں یہ پروپیگنڈا ختم ہو گیا کہ قادیانی کوئی مسلمانوں ہی کا ایک طبقہ ہے یا مسلمانوں ہی میں کا ایک فرقہ. بیرونی دنیا اور پاکستان میں اس کا فائدہ یہ ہوا، ہم نے مناسب سمجھا کہ آج مسلمانوں کا، بالخصوص اہل سنت کا، بنیادی عقیدہ ختم نبوت، اس پر کچھ کلام کیا جائے. قرآنی اعتبار سے، احادیث مقدسہ سے، اور یہ ہم بتائیں کہ جو جھوٹے نبی آئے، امت نے ان کے ساتھ کیا کیا، وہ پیدا کیسے، اور خصوصیت کے ساتھ ہماری توجہ اس پر کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیسے معرض وجود میں آئے. یہ اس لیے ہے تاکہ آپ ان کی واردات سے واقف رہیں. خدا نہ خواستہ کبھی اس مسئلے میں انکار تو بہت بڑی بات، اگر کہیں عقیدے میں تردد اور شبہ بھی پیدا ہو جائے، یقین جانیے سارے اعمال ایمان سب عکارت چلا جائے گا. یہ ایسا بنیادی اور مرکزی عقیدہ ہے ختم نبوت، یعنی حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی. اب حضور علیہ السلام تو سلام کے بعد کوئی مدعی نبوت اگر پیدا ہو تو ہر موقع پر اسے قتل کر دیا گیا، اس کے نظریات کو مانا نہیں گیا. اور مرزا غلام احمد کیسے بچ گیا، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی آئے، ایک دو ایسے کیس ہیں کہ جس میں انہوں نے توبہ کر لی، چھوڑ دیے گئے. عموماً مدعی ختم نبوت جتنے تھے جھوٹے، ان سب کو قتل کر دیا گیا. اب آئیے اس مسئلے کی نوعیت، قرآن مجید، فرقان حمید. بعض ایسی آیت ہیں کہ جس میں صریحاً اس عقیدے کو بیان کر دیا گیا، کوئی تردد نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا جو ہم نے خطبے میں آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بعد، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے خاتم، نبوت کو ختم کرنے والے. صریحاً اس میں لفظ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرما دیا گیا. اب شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. قادیانیوں نے اس کے ترجمے ہیر پھیر کی، خاتم النبیین ہے، خاتم اگر ہوتا تو کوئی معنی ہوتا، یہاں تو لفظ خاتم ہے. لیکن آپ کے ذہن میں رہے حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول، سینکڑوں صحابہ کرام کے استاد ہیں، ان کی دونوں قرآن کہ اس کو خاتم بھی پڑھا جا سکتا اور خاتم بھی پڑھا جا سکتا ہے، خاتم اور خاتم ہونے میں کوئی فرق نہیں، اس سے بھی قادیانیوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے. تو حضور علیہ السلام نبوت کے ختم کرنے والے، یہ جو فرمایا ماں کا نہ محمد ان ابا احد من رجالکم کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ نرینہ اولاد نہ تھی, حضور علیہ السلام مردوں میں سے کسی کے والد نہیں, لیکن علماء نے لکھا مگر وہ روحانی طور پر ساری امت کے باپ, جیسا کہ حضور علیہ السلام کی تمام ازواج جو ہیں امہات المومنین مومنین کی مائیں, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی سارے مسلمانوں کے عزیزان گرامی باپ اور اللہ کے رسول اور نبوت کے خادم. ایک آیت, ہم ایسی آیتوں کی نشاندہی کریں جو آپ کی زبان پر ہوں ریاض. پہلا پارہ تلاوت کیجیے, آغاز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یعنی کون ہے متقی؟ ایمان والے کہ جو نازل کیا ہم نے پہلے اس پر ایمان لائے, اور جو نازل کیا پیارے مصطفیٰ پر اس پر ایمان لائے. اگر حضور کے بعد کچھ نازل ہونے والا ہوتا تو فرما ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے نازل کیا یعنی کتب صحف کتب سماوی اس پر بھی ایمان لائے, اور حضور علیہ السلام پر جو ہم نے نازل کیا اس پر بھی وہ ایمان لائے, اور آئندہ جو نازل کریں گے اس پر بھی ایمان لانا ہوگا. لیکن یہ نہیں فرما, فرما وہ ایمان والے کہ جو پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے, اور جو حضور پر نازل ہو اس پر بھی ایمان لائے. تو معلوم ہوا کہ حضور کے بعد اب کچھ بھی نازل ہونے والا نہیں ہے. اس سے بھی پتہ لگا کہ حضور خاتم ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے ختم کرنے والے, اس لیے حضور کے بعد اب وحی کا سلسلہ نئے قرآن مجید احکامات کا سلسلہ سب کا سب ختم ہو گیا. دو آیتیں ارشاد باری تعالیٰ ہوا. تیسری آیت, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. آپ کو یاد ہوگا کہ میلاد کے موقع پہ ہم نے اس آیت کو عنوان بنا کر کلام کیا, لیکن یہاں آپ کے عقیدے کی پختگی کی وجہ صرف اس کا ہم ترجمہ بیان کر کے آگے چلتے ہیں. فرمایا اے میرے محبوب, یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں ایک اجلاس بلایا, جب نہ انسان تھے نہ انسانیت, نہ چاند نہ سورج نہ شجر و حجر برب و بر خشک و تر شمس و قمر کچھ بھی نہیں. جو جو لوگ دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی بلایا, اور ایک بلایا سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اجلاس جس میں سارے لوگوں کو بلایا جو دنیا میں آنے والے, ان سے یہ عہد لیا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا, سب نے کہا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب. اور جب صرف انبیاء کا اجلاس بلایا تو فرمایا یاد کر اس وقت کو کہ جس میں ہم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا, ایک میثاق لیا, اور میثاق ان سے کیا لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت, جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے, ثم جاءکم رسول, پھر تم سب کے آخری میں میرا ایک رسول تشریف لائے گا, مصدق لما معکم, وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ, تم اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. لفظ ثُمَّ کا فائدہ یہ ہوا, ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول, تمہارے سب کے آخری میں میرا وہ ممیز اور ممتاز عظیم رسول تشریف لائے گا. تو معلوم ہوا کہ اس میں عالم اروان تمام انبیاء کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری نبوتیں اپنے اپنا کام کر کے تم چلے گئے تو تمہارے آخری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوں گے. دیکھیں یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ثم جاءکم کہہ کر ختم نبوت کا اعلان فرمایا. بطور نمونہ یہ تین آیتیں ہیں. اب آئیے احادیث مقدسہ. ایک موقع پر غزوہ تبوک تھا, حضور غزوہ میں تشریف لے جا رہے ہیں. جس جنگ میں حضور تشریف لے جائیں عموماً اس کو غزوہ کہتے ہیں. غزوہ تبوک میں حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو اب جب مدینہ شریف حضور سے خالی ہو جائے یہ امور کون دیکھے گا؟ دربار کی نگرانی کون کرے گا؟ مدینہ منورہ سے متعلق مسائل کو کون دیکھے گا؟ اس لیے حضور کسی نہ کسی کو وقتی طور پر اپنا جانشی مقرر کر دیتے، وقتی طور پر وہاں کے حالات کی نگرانی کے لیے کسی کو رکھ دیتے. تو آپ نے غزوہ تبوک میں حضرت علی کو مدینہ منورہ میں چھوڑا کہ علی تم گھر بار کی نگرانی کرو، یہاں کے امور کی نگرانی کرو، ہم غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ، کہیں بہت جنگ ہو جس میں جان کا 100% خطرہ، اور خصوصیت کے ساتھ ایسی جنگ کے جو تلواروں سے لڑی جا رہی، بالکل آمنا سامنا مورچے میں بیٹھ کر پھش کر کے فائر کر دینے والا مسئلہ نہ کہ سارے مسلمان تو میدان میں آن کر ایک راکٹ گر گیا، پتہ چلا کہ 1000-2000 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے. ایسی جنگ نہیں، آمنے سامنے کی جنگ میں اگر ہمارے سے متعلق کچھ آئے اور ہمیں اگر فوجی کمانڈر کہ یہ کہے کہ بھئی تم تو گھر بیٹھو، ہم جا کر جنگ لڑیں گے، تو سبحان اللہ خوشی سے ہم پھولے نہیں سمائیں. لیکن اس زمانے میں صحابہ کرام کا جذبہ جہاد یہ کہ حضرت علی کو افسوس ہوا کہ یا رسول اللہ، میدان اور بارڈر کافروں کے مقابلے جنگ لڑنے کی نسبت آپ مجھے گھر میں چھوڑ کر جانا، یعنی میں بھی تو جان شہادت نوش کرنے کا شوق رکھتا ہوں. لیکن حکمت ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کو فرمانا تم یہیں نگرانی کرو. اور حضرت علی سے فرما، علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت ہارون تھے، تم اسی طرح میرے لیے بھی ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، تم اللہ کے نبی نہیں ہو. کیوں نہیں ہو؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کا ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر یہ نہ کہتے تو کچھ نہ کچھ دروازہ نکلتا کہ حضور فرما تو تم میرے لیے ایسے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تو سلام لو کہ دیکھا یہاں تو گنجائش نکل آئی کہ حضور کے بعد میں بھی نبوت کا کچھ دروازہ کھل گیا، لیکن فوراً رد کر دیا، میں آخری نبی ہوں، لا نبی آبادی، تم نبی نہیں بن سکتے. بس یہ ہے کہ یہاں رہ کر کے تم نگرانی کرو. اب آئیے، بخاری مسلم ترمذی میں سارے راستے بند کر دیے گئے. فرما انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبوت نہیں. ایک حدیث ہے لا نبوت آبادی، میرے بعد کوئی نبوت نہیں. ایک حدیث پر لیس نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تینوں جملوں سے اس کو چاروں طرف سے ایسے گھیر لیا کہ کہیں بھی کوئی سراغ ہی نہیں ملا کہ کوئی ڈسے. میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبوت آبادی، میرے بعد نبوت نہیں. لیس نبی آبادی، کوئی نبی میرے بعد نہیں ہوگا. اور یہ صحاح ستہ میں حدیث شریف ہے، اور بخاری اور صحاح کی ایک حدیث شریف میں. اور ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا، یہ سمجھانے کے لیے الفاظ حضور کی شان اس سے بلند. فرما ایک کسی نے مکان بنایا، نہایت ہی عمدہ مرقع اور مسجع. جب کوئی اس مکان کو دیکھنے آئے تو مکان کی عمارت تو بہت اچھی ہے، بڑی شاندار ہے، بڑی حسین، بڑی خوبصورت، مگر ایک اینٹ اس میں رہ گئی. کوئی عالیشانہ مکان دیکھو اور ایک اینٹ اس میں رہ جائے تو ہر آدمی مکان میں آن کر دیکھ کر کہتا ہے کہ مکان تو بہت اچھا ہے، مکان تو بہت شاندار، مگر یہ ایک اینٹ اس میں رہ گئی. اگر یہ ایک اینٹ اس میں لگا دی جائے تو یہ مکان مکمل ہو جائے. اور فرمایا میں نے آن کر اس ایک اینٹ کو لگا کر قصر نبوت کے مکان کو مکمل کر دیا. آپ اشارہ موجود ہے کہ وہ آخری اینٹ میں، کہ میں نے آن کر وہ آخری اینٹ لگا دی، اور یہ قصر نبوت کے اس قصر کو، مکان کو، میں نے آن کر کے اس مکان کو الحمدللہ مکمل کر دیا. ایسی عزیزان گرامی، اتنی حدیث، اتنی حدیثیں ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی اس پر ایک بڑی گہری نظر ڈالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا نبی آبادی ختم نبوت کی جو حدیث ہے، یہ حد تواتر تک پہنچ گئیں. محدثین کی اصطلاح میں حد تواتر یا تواتر کا معاملہ یہ ہے کہ جس کے ہر دور میں بیان کرنے والے سینکڑوں رہے ہوں، پر کبھی بھی اس کے معنی میں کوئی اختلاف ہی نہیں رہا. ہر دور میں اس کے بیان کرنے والے سینکڑ رہے ہوں جس کو کہتے ہیں کہ حد تواتر کو پہنچ گیا، اس کے علاوہ دین نہیں، اس کو کہتے ہیں امام اہل سنت بڑی تحقیق کے بعد ختم نبوت کی حدیث حد تواتر پر پہنچ گئی، یعنی اب اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہا۔ ایک آپ نے سن لی، اب آئیے فقہ عالمگیری قاضی خان شامی تمام فتاوی کی کتب دیکھیے کہ جس موقع پر کسی دور میں اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا واجب القتل، اس کی بات نہیں مانی جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں، کوئی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے سوچا چلو ملنے جا کر دیکھیں تو صحیح کیسا ہے، آپ نے کہا جی آپ کون ہیں، اس نے کہا میں نبی۔ اچھا اچھا، کہنے لگے دیکھیے ہمارے نبی نے تو صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے دو ٹکڑے کیے، اب ایسا ہی کوئی کمال بتائیے، ہمارے نبی نے تو سورج کو ڈوبنے سے روک دیا اور وہ رک گیا یا ٹھہر گیا، تو آپ کوئی ایسا معجزہ بتائیے۔ علماء متفق ہیں کہ جھوٹے نبی سے نشانی طلب کرنے والا کافر ہو جائے، اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جب تمہارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی لا نبی بعدی، اب تم نشانی کیا طلب کر رہے، اب کائے کے لیے تم نشانی طلب کر رہے؟ اور اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس قطر اذیتیں برداشت کی، مسلم قصاب یہ چن ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا کہ میری امت میں، اس امت سے مراد امت دعوت، یعنی دنیا میں ایک حدیث شریف کہ 30 قصاب اور دجال پیدا ہوں گے، اور ایک حدیث شریف فرمایا کہ 27 دجال قصاب جھوٹے نبی پیدا ہوں گے کہ جس میں 4 عورتیں ہوں گی۔ ایسا ہوا اور آئندہ نہ جانے کیا ہونے والا۔ ذرا اب دوسرا سبجیکٹ کہ جب لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ حضور کے دور میں مسلم قصاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابن جریر کو پڑھی، بنیادی جتنی تاریخ ان کو آپ پڑھیے، اس کا نام تھا مسلمہ کذاب، اس کے ساتھ کذاب لگایا جاتا۔ یہ کمبت اتنا عمر رسید آدمی تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے والد مادی سے بھی عمر میں بڑا تھا، دعوی نبوت کر دیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد حضور سے مذاکرات کے لیے آیا، مضافات مدینے میں ٹھہر گیا اور پیغام دیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غالب گمانی کہ شاید اسے ہدایت مل جائے، کچھ سفارتی آداب بھی ہوتے ہیں کچھ معاملات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ملنے چلے گئے، صحابہ کرام موجود، حضور کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھجور کی لکڑی تھی، ایک ٹہنی، وہ حضور کے ہاتھ میں، مسلم قذاب سے ملے کا کیا کہنا چاہتے ہو، سنیے اس نے کیا کہا، بڑا عجیب و غریب پیشکش۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں یہ طے کر لیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو کچھ مجھے دے، میرے لیے وصیت لکھ دیں گے، پھر میں نبی بن جاؤں، میری نبوت چلنے لگ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا، ایک بات تو تمہاری یہ ہوئی، دوسرا کیا معاملہ ہے، سنیے دوسری کیا پیشکش کی اس نے۔ کہنے لگے چلیے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ ایسا کریں کہ شہر کا نبی آپ بن جائیں، دیہات کا نبی میں بن جاؤں، جتنے دیہات ہیں وہ میرے حوالے کر دیں، جتنے شہر ہیں اس کے نبی آپ بن جائیں۔ اس نے فرمایا کہ سفارتی آداب اگر ملوز نہ ہوتے تو میں تجھے قتل کرا دیتا۔ فرمایا سن، کھجور کی ٹہنی کو ہلاتے ہوئے کہا، کسی معاہدے کے عوض میں تم مجھ سے نبوت لینا چاہتا؟ قسم خدا کہ میں کسی معاہدے کے عوض میں تجھے یہ کھجور کی چھڑی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ذرہ برابر لچک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع بھی یہی نہیں کہ میں تجھے کھجور کی ایک سو کی چھڑی بھی نہیں دینا چاہتا کسی معاہدے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ چلا گیا، جانے کے بعد یہ زندہ رہا، حضور کا وصال ہو گیا۔ اب حضور کے وصال کے بعد عزیزان گرامی، تین معاملات اتنے اہم ہوئے کہ جنہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس سے نبرد آزما ہوئے، اور فرمائی حضور کا وصال ہو گیا، بہت بڑا لشکر جہاد پر حضور علیہ السلام نے روانہ کر دیا، حضرت اسامہ ابن زید کی مرضیت، یہ ابھی مضافات مدینہ میں تھا کہ اچانک خبر آئی کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، یہ حضرات لوٹ کر کے آئے۔ حضور کے وصال کے بعد بڑے عقلمند لوگ تھے جنہوں نے مشورہ دیا، کہا یا ابا بکر، دیکھیے حضور کا ہو گیا وصال، چاروں طرف سے کتنے بارش کی طرح برسے، اور اس میں بڑے نوجوان لڑاکا لوگ ہیں، خدا کے لیے اس لشکر کو آپ روک لیں کہ کوئی بھی خطرہ اگر مدینہ منورہ میں آئے تو اس سے مقابلہ کیا جائے. مگر صدیق اکبر استقامت کا ایسا پہاڑ، پر میں قسم خدا کی میرا کچھ ہو جائے مگر جس لشکر کو پیارے مصطفیٰ روانہ کیا وہ اپنی مہم پر جائے گا، کبھی اسے میں نہیں روکوں گا چاہے کچھ ہو جائے. اس لشکر کو روانہ کر دیا. اس کا مذہبی فائدہ تو یہ کہ حضور علیہ السلام کی ارشاد کی تکمیل، اسامہ ابن زید لشکر لے کر چلے اپنی فتوحات. سیاسی فائدہ یہ ہوا کہ بیرون کے لوگ یہ سمجھے کہ بھائی یہ ان کے نبی کا وصال ہو گیا اور اتنا بڑا لشکر جنگ پر روانہ کر دیا، پتہ نہیں ان کے پاس کتنی طاقت، کتنی فوج ان کے پاس چھپی ہوئی ہے. تو میری نظر سے مدینہ منورہ دیکھنے کسی میں جرت ہی نہیں. صدیق اکبر کی استقامت کی برکت. دوسرا فتنہ آئیے، کچھ لوگ آئے کہنے لگے یا ابا بکر نماز تو ہم سے پڑھوا لی، اچھا حج بھی ہم کرنے کے لیے تیار اور روزے بھی ہم رکھنے کے لیے تیار، مگر آپ زکات ہم پر موقوف کر دیں، زکات ہم نہیں دیں گے. فرما قسم خدا کی جو حضور کے زمانے رسی کا ٹکڑا بھی زکات میں دیتا تھا، جب تک میں اس سے وصول نہ کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور ان کے ساتھ مقابلہ، ہزاروں لوگ اس میں مرے. یہ جو رسی کا ٹکڑا ہے، بہت لوگ اس میں شبہ ہے رسی کا ٹکڑا کیا ہے، ایک مخصوص رسی ہوتی تھی جو اونٹوں کے پیر میں باندھی جاتی تھی، اونٹوں کو کھوٹے سے باندھنے کے بعد کہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، ایک بڑی موٹی سی رسی ہوتی جو اونٹوں کے دونوں پیروں میں باندھی جاتی کیونکہ ادھر ادھر برگشت نہ ہو جائے، یہ رسی سے مراد ہو. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بکری کا بچہ بھی زکات میں دیتا، جب تک اس سے وصول نہ کر لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا. بڑی جرت کے ساتھ مقابلہ کیا. صدیق اکبر جانتے تھے کہ آج یہ زکات موقوف کراتے کل کچھ لوگ اور آ جائیں، کہنے لگے یا امیر المومنین یہ حج کرنے میں تو پیسہ بہت لگتا ہے اور آج کل تو بہت ہی لگنے لگا، تو آپ ایسا کریں کہ قرب و جوار والے لوگ حج کر لیا کریں، باہر کے لوگوں کے حج موقوف کر دیں. لیجیے حج کی بھی چھٹی ہو گئی. تیسرا قبیلہ کوئی آن کر یہ کہتا امیر المومنین گرمیوں میں روزہ رکھنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، یا تو آپ روزوں کو موقوف کر دیں یا کم سے کم ایسا کر لیں کہ بھائی گرمی والے روزے سردی میں رکھ لیا کریں. اب بتائیے دین کا کیا بنے گا. اللہ اکبر، پھر تو ہر فرض عزیزان گرام رخصت ہوتا. صدیق اکبر نے ان سے مقابلہ کیا، اتنی زبردست جنگ کی کہ یہ سب کے سب اپنے پرانے موقف واقف آ گئے، بھی ہمیں بخشو ہم دوبارہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد زکات دینے پر آماد ہی ظاہر کرتے ہیں. یہ دو فتنے. تیسرا فتنہ اس امت میں اب تک بڑا عظیم، وہ یہی مسئلے ختم نبوت، لوگ جھوٹے پیدا. مسلم قصاب میدان میں آ گیا، اپنے آپ کو کہنے لگا میں نبی. اس زمانے میں جن نبوت کا دعویٰ کیا مسلم قصاب. خواتین آج بھی سوچتی ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہے مردوں سے، آپ نے دیکھا نہیں خود و داڑھی نہ اس میں کیا ہوا، خود و خواتین کے حقوق میں کیا ہوا. ہم نے عرض کیا ساری خواتین شور کر رہی ہیں جناب کیا حقوق نسواں، حقوق نسواں. ہم نے اس کا نام رکھا حقوق نسوانیت کی آزادی، نہیں نسوانیت سے آزادی. یہ قرار دے دیا جائے ہم عورت ہی نہیں بالکل مرد ہیں. اللہ اکبر. اکبر الہ آبادی کہتا تھا اپنے زمانے میں، سوچتا ہوں کیا کریں گی علم پڑھ کر بیویاں، عجیب بیویاں شوہر بنیں گی اور شوہر بیویاں، تو عورتیں کیوں پیچھے رہیں. سجا نامی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو لہا ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ، اسود انسی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. لی لطیفہ یہ ہوا، ہماری یہاں ہندوستانی اردو بولی میں کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کریلا، کریلا نیم چڑھا، کریلے کی بیل اگر نیم پر چڑھ جائے اور زیادہ کڑوی ہو جائے. لیجیے سیجا مسلم قذاب جھوٹی نبیا، جھوٹے نبی میں نکاح ہو گیا، دو طاقتیں ایک جگہ جمع ہو گئیں. انہوں نے کیا کیا، ایک خیمے میں گھسے، تین دن تک خیمے میں رہے. دلہا دلہن جب باہر آئے ان کے ماننے والوں نے پوچھا کہ بھائی کوئی نکاح بھی بغیر مہر کے تو نہیں ہوتا، تو تمہارا مہر کیا ہے؟ سن یہ سب سے پہلا لطیفہ اس آدمی، کہنے لگے جی دیکھیے ہمارے مہر میں نہ درہم نہ دینار، نہ چاندی نہ سونا. رب کریم نے ہمارا مہر یہ باندھا کہ لوگوں کو رات میں نماز پڑھنے میں بڑی دشواری ہوتی اور صبح کی نماز میں دشواری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مہر میں فجر اور عشاء کی نماز معاف کر، جی جی صاحب دیکھا آپ نے یہ مہر بندھا کہ فجر کی نماز معاف اور عشاء کی نماز معاف. صدیق اکبر نے سانپ لیا. خالد ابن ولید اس زمانے ایران کے بارڈر منجے ہوئے جنت انہیں بلایا. بلانے کے بعد 10,000 صحابہ کرام علی رضوان ان کی میت لیے اور اس کے بعد مسلم قذاب کی سرکوبی کے لیے بھیجا. یقین جانیے وہ آدمی جس میں ایمان کی کوئی حرارت اگر زندہ, اگر اس کی تفصیل آپ ہماری بنیادی تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لیں, آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ مولا اس کا 1,00,000 کا لشکر, مسلمانوں سے زیادہ ہتھیار, مسلمان 10,000. اگر یہ 10,000 مسلمان مسلم قبضات سے جنگ ہار جاتے تو نتیجہ یہ ہوتا, لاہور کا نبی الگ ہوتا, کراچی کا الگ ہوتا, ملتان کا الگ ہوتا, فیصل آباد کا الگ, کوئی عجب نہیں کہ لانڈی کا الگ ہوتا, کورنگی کا الگ ہوتا, لیاقت آباد کا الگ ہوتا, میٹھا در کا اور کاڑا در کا اور. یہ تو ہر پتھر اٹھا تو جھوٹا نبی نظر آنے لگ جا. اس فوج نے اتنی جمع مردی کے ساتھ لڑی لیکن لشکر بہت بڑا ہونے کی وجہ سے مسلمان پیچھے ہٹ, ایسا تابو توڑ حملہ ہوا کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا. بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ مسلم قذاب کی فوج خواتین جو لوگوں کی مرم پٹی پانی کھانے کا کام کر ان کے کیمپوں تک پہنچ گئے, اگر وہ چاہتے تو تمام خواتین کو قتل کر دے, مگر کیا سمجھ میں آئی اللہ کی منشا, انہوں کا نہیں ہمیں عورتوں سے نہیں ہوں, ہماری لڑائی تو مردوں. مسلمانوں کو پیچھے گھسے شیشے دھکا دے کے خود اندر آ گئے. یہ پوری بانڈری وال تھی جس کو فصیل فصیل میں اس کے سارے ماننے والے موجود, انہوں نے اندر سے پھاٹک بند کر دیا. نہ گولا نہ بارود نہ کوئی ایسا ہتھیار کہ جس سے پھاٹک کو توڑا جائے. کیا کیا جائے, کس طرح لڑا جائے؟ مسلمان باہر. سبحان اللہ, حضرت عمر فاروق کے سگے بھائی حضرت زید ابن خطاب انہوں نے فوج کو یہ مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈنڈا ڈولی, سمجھتے ہیں کوئی بچے شرارت کر کے ڈنڈا ڈولی کر کر کے لاؤ, چار بچے پکڑ کر کے لاؤ. کہنے لگے ایسے مضبوط آدمی ڈنڈا ڈولی کر کے مجھے پکڑے اور اس طریقے سے گھمانے کے بعد پوری قوت سے اس فصیل میں باؤنڈری والے مجھے پھینک دیں, میں شہید تو ہو جاؤں گا مگر اندر سے دروازہ کھول دوں گا. اللہ اللہ اکبر, مسلمان مضبوط ہو کر زید ابن خطاب کو ایسے جھولا دی, پوری قوت کے ساتھ جب اندر پھینکا, صبح حضرت زید نے اندر گرنے کے بعد کنڈی کھول, کھولنے کے بعد خود شہید ہو گئے. اور اس کے بعد پوری فوج جناب اندر گھس گئی اور جو دو بدو لڑائی ہوئی مت پوچھئے کہ کیا رن پڑا ہوگا. ادھر حضرت زید ابن خطاب شہید ہو گئے. میں نے سب سے پہلا حج خدا دکھاوے سے بچا, 77 میں میں کینیا کے دورے پہ تھا, نائروبی میں تھا 2-3 مہینے. واپسی میں میں نے حج کیا. سن 77 میں جہاں جنگ یمامہ ہوئی, حضرت عمر فاروق کے بھائی زید ابن خطاب کا مزار اس وقت بھی موجود تھا. اس کے بعد نجدیوں نے اس نشانی کو بھی مٹا دیا جو ختم نبوت کے رکھنے کو بند کرنے کے جنہوں نے جان دی ان کے مزار کو بھی شہید کر کے زمین کے برابر کر دیا. اور اب آئیے فوج جب اندر گھسی, خالد نے ولید نے کہا یہ جنگ ہم حکمت سے جیت سکتے ہیں, کوئی تم میں مرد مجاہد آگے بڑھے اور مسلمہ قذاب کو ڈھیر کر دے, جب اس امت کا جھوٹا نبی مر جائے تو ان کے امتیوں کا کیا حال ہوگا. اس کام کو سر انجام دینے والے حضرت وحشی, میں کیا کروں وقت بہت کم ہوتا, حضرت وحشی نے ذمہ داری قبول کر یہ کام میں کروں گا. جب مسلمان کچھ بھاری بھرکم نظر آئے, مسلم قذاب کے ماننے والے جھوٹے نبی کے پاس آئے, آن کر کا خدا سے باتیں تو کر کچھ, یہ تو غالی باتیں نظر آ رہے ہیں, کوئی نئی تازی کوئی وہی لا تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی طرح ٹھکانے لم تو ڈالا لگ رہا کہ مر جائیں. مسلم قذاب نے بیوقوف بنانے اپنی چادر اپنے سر پر اوڑی اور اس طریقے سے جھرجھری کی اور اس کے بعد چادر نکال کہنے لگا بھی وہی آئی ہے کہ بھاگ اور جان بچاؤ, یعنی گویا مسلمان غالب آ گئے اور اللہ کا پیغام یہ آیا کہ بھاگ اور جان بچاؤ, یعنی اس میں دراریں تو پڑ گئی. حضرت وحشی فوج کے دل میں گھس گئے. اب سنیے یہ حضرت وحشی کون, یہ بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں. جب جنگ احد ہوئی, بڑے نامساعد حالات, ہر ایک میں کچھ نہ کچھ تفصیل ہے, بس جنگ احد مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. یہ حضرت وحشی وہ تھے کہ جب اسلام نہیں لائے تو یہ حضرت حمزہ کے قاتل حضور کے سگے چچا حضرت حمزہ کو قتل کرنے والے حضرت وحشی, حضرت وحشی نے قتل کیا اور ہندہ جو تھی، یہ سب بعد میں مسلمان، ہندہ نے کیا کیا، خنجر سے حضرت حمزہ کا سینہ چیرا، سینہ چیرنے کے بعد ان کے دل کو نکالا، دل کو نکالنے کے بعد دانتوں سے چبا اور کلیجے کے ٹکڑے بنا کر اپنے گلے میں ہار ڈالا تاکہ اس کو تسلی ہو جائے، جو اس کے رشتہ دار گویا بدر میں مارے گئے اس کا بدلہ لیا جائے، لیکن وہ کلیجے کو دل کو کھا نہیں سکی، نگل نہیں سکی، اور اس کے بعد یہ ظلم حضرت حمزہ پر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام راوی کہتے ہیں ہم نے کسی کے انتقال پر حضور کو اتنا گریا، اتنا روتے نہیں دیکھا کہ جتنا حضرت حمزہ پر حضور سارو پتا رو رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، غربت کا عالم دیکھی، آج اللہ نے ہمیں ہر نعمت عطا کی، کون سی نعمت جو ہمیں عطا نہ، اس وقت غربت کا عالم یہ تھا، حضرت حمزہ کو جب مزار میں اتارا، قبر میں اتارا، تو جو کفن ڈالا گیا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ سر اگر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیروں کو ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا اب کیا کیا جائے، حضور نے فرمایا ایسا کرو اس کفن کے ٹکڑے سے حضرت حمزہ کا سر ڈھانک دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو، پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یہ غربت کا عالم تھا عزیزان گرامی۔ بس اس کے بعد کیا ہوا، جب اسلام آیا حضرت وحشی حضور کی بارگاہ میں آئے، اپنا تعارف نہیں کرایا، سنا ہے کہ آپ سب کو معاف کر رہے ہیں، فرمایا ہم معاف کر رہا ہوں۔ فرمایا اگر وحشی جو آپ کے چچا کا قاتل اگر وہ توبہ کر لے، وہ اسلام میں آ جائے، کیا اسے بھی معاف کر دیں؟ کہا ہاں میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا میں ہوں وحشی، آپ کے چچا کا قاتل، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھوایا، اسلام قبول کیا، فرمایا جاؤ تمہیں بھی معاف کر دیا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ کبھی بھی تم ہمارے سامنے مت آنا، سامنے مت آنا کہ ہمارا غم ہمیں تازہ ہو جائے، سامنے مت آنا۔ اس کے بعد ہندہ جس نے کلیلہ چبایا وہ برقع اوڑھ کر کے آئی، کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ سب کو معاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل معاف۔ کہا ہندہ جس نے یہ حرکت کی اگر یہ کلمہ پڑھ لے آپ اس کو بھی معاف کر لیں؟ فرمایا میں ہندہ کو بھی معاف۔ اس نے برقع کا نقاب اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ میں ہندہ، فرما تو بھی کلمہ پڑھ لے، تجھے بھی معاف کر دیا، اس پر بھی پابندی کبھی سامنے نہ آئے۔ یہ حضرت وحشی ہیں جو حضرت حمزہ کے قاتل ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد مسلم قذاب کے فوج کے دل میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد تلوار سے اتنا زوردار مار کیا کہ مسلم قذاب کو ڈھیر کر کے رکھ دیا، اور کہا مسلمانوں گواہ رہنا کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو زمین پر سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا، اور آج اسلام قبول کرنے کے بعد تم گواہ رہنا کہ سب سے بدترین آدمی کو قتل کر رہا، تاکہ حضرت حمزہ کے خون کا بدلہ چکا دیا جائے۔ بس اب نبی کا مرنا تھا کہ بھگدڑ مچ گئی عزیزان گرامی، اور یہ جنگ مسلمانوں نے بڑی مشقت اور بڑی محنت شاہا سے جیت لی۔ کہنا یہ چاہتا جس دور میں بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسے قتل کر دیا، البتہ طلحہ نے توبہ کر لی نبوت سے۔ ایک میں نے روایت پڑھی کہ حضرت عمر فاروق تشریف لے جا رہے، کسی نے اشارہ کیا یا امیر المومنین یہ جا رہا ہے طلحہ، اشارہ کیا، فرما چھوڑو اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق اس طرف توجہ نہیں دی۔ اب جب بھی اس قسم کے معاملات ہوتے رہے مسلمان سخت ترین ان کو سزا دیتے رہے۔ اب آئیے وقت اتنا نہیں، اور آئندہ شاید ہمیں رمضان میں جمعہ پڑھنا پڑے، صرف گفتگو مکمل ہو جائے۔ عزیزان گرامی پانچ منٹ میں میں سرسری طور پر مرزا غلام قادیانی پیدا کیسے ہوا، جو مسلمانوں کے لیے بہت بڑا وبال، دنیا بھر میں بہت بڑا وبال بنا ہوا۔ 7 ستمبر قومی اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا قادیانیوں کو۔ اب سنیے اس کا معاملہ، سلطان ٹیپو نے 1799 میں شکست کھائی، اپنے غدار لوگوں مسلمانوں کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا۔ انگریز کا مطلب صاف، بہادر شاہ ظفر اتنا مضبوط حکمران نہ، اس کے زمانے میں انگریز ہندوستان میں چھا گیا، بہادر شاہ ظفر کو شکست ہو گئی، جیسے کہ میں نے عرض کیا اسے گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ علامہ فضل خیرآبادی اہل سنت کی تمام علماء نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ، گلی گلی کوچا کوچا ایک زبردست قسم کی جنگ ہوئی جس کو جنگ آزادی کہا جاتا۔ اس فتوے کے لکھنے والے علامہ فضل خیرآبادی، 100 سے زائد علماء کے دستخط، انگریز نے ہمارے مسلمانوں کے غداروں کو ملا کر یہ جنگ جیت لی. علامہ کفایت علی کافی کا نام بہت بڑا بر صغیر کی سرزمین پر بہت بڑے عالم دین, اور اعلی حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ علامہ کفایت علی کافی نعت کے سلطان ہیں, میں ان کا وزیر اعظم. اعلی حضرت جس کو ناصنف نعت کا سلطان کہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہو. انہیں مراد آباد کے بڑے بازار میں انگریزوں نے پھانسی اور ان علماء کو گرفتار کر کے جزائر انڈیمان بھیج دیا. غرض یہ کہ یہ سارے علماء شہید کر دیے گئے, اپنی طبعی موت ان کا وصال ہو گیا, بڑی بڑی اذیتیں ان کو دی گئیں, کھانے پینے سے محتاط جزائر انڈیمان جس کو کالا پانی دریا شور بھی کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ 1869 میں یہ ساری جنگ ختم ہو گئی. اس کا پس منظر ذہن میں, 1869 میں انگریز نے برطانیہ سے دو وفود بھیجے. ایک تو بھیجا سیاست دانوں کا, دنیا داروں کا, کہ وہ ہندوستان میں سروے کرے کہ مسلمانوں کو رام کرنے کے لیے کون سا فارمولا استعمال کیا. ایک وقت بھیجا پادریوں, انہوں نے سال بھر پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور ان سب کو حکومت برطانیہ نے برطانیہ بلایا. بلانے کے بعد سرکردہ جو سیاسی قسم کے لوگ تھے پوچھا کہو کیا دیکھا تم نے, پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمان جہاد پر بڑا دل دادا. جب ان کے علماء جہاد کا فتویٰ دے, نہ بال بچوں کو دیکھتا ہے, نہ گھر بار کو دیکھتا ہے, نہ دنیا, نہ مطالعہ دنیا کو, اپنی جان نثار کر دیتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جذبہ جہاد مسلمانوں سے سر کر دیا جائے. سیاسی نقطہ نظر سے انہوں نے یہ فتویٰ دیا, چونکہ پادری نے مذہبی نقطہ نظر سے یہ بتایا. پہلی بات یہ, ابھی تک جو ہم فتح حاصل کرے ہندوستان پر, ہم نے سیاسی اعتبار سے غداروں کو تلاش کیا, مگر اب مسلمانوں کو رام کرنے کے لیے کوئی مذہبی غدار کو تلاش کیا جائے. اچھا مذہبی غدار کیا کرے گا؟ کہنے لگے یہاں کہ یہ انگریز کی رپورٹ میں یہاں کے مسلمان مزاروں کے ماننے والے, اولیاء کے چاہنے والے, پیروں کے ماننے والے, اپنے نبی کی عزت اور وقار کرتے ہیں, اپنے نبی کے نام پر یہ قتل ہونا, شہید ہونا گوارا کر لیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی تلاش کر لیا جائے جو ذلی نبوت کا اعلان کر دے. ذل سمجھا, ذل کہتے ہیں صاحب پرتو, یعنی کوئی ایسا آدمی جو کہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کا پرتو ہوں, ان سے فیض لے کر کہ میں نبی بن گیا, جس کو کہیں گے ذلی نبوت. ذلی نبوت کا اعلان کرے, اور اعلان کرنے کے بعد اس کی نبوت کو برطانوی راج خوب بام عروج تک پہنچائے, اس کی نگرانی کرے, اور نگرانی کرنے کے بعد یہ کام اس سے لیا جائے. پادریوں کے وقت نے کہا سب سے مشکل ترین کام یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسا آدمی تلاش کرنا جو جھوٹی نبوت کا اعلان کرے, سب سے بڑا کام یہ ہے. سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آدمی ایسا تلاش کرو مسلمانوں سے جو جھوٹی نبوت کا اعلان کرے. مجھے بتائیے کم جرت کا کام ہے کوئی مسلمان آگے بڑھ کر کہے کہ میں نبی ذلی نبو, حضور کی اطاعت فرما بار نبی بن گیا. مجھے بتائیے جماعت صحابہ کرام علی رضوان سے کوئی زیادہ ابھی دان گرامی حضور کی اطاعت کرنے والا. ارے صاحب اطاعت میں تو ایسے ایسے بزرگ ملیں گے. حضرت بایزید بستامی خربوزہ کھانے کے شوقین, ساری زندگی کبھی خربوزے کو اس لیے نہیں کھایا. کیسے مجھے پتا نہیں کہ حضور نے خربوزے کو آڑا طریقے سے تراشا یا کھڑے نے تراشا, اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. جو زندگی بھر خربوزہ نہیں کھایا, ایسے ایسے موتی فرما بردار, کیا وہ نبی بنے؟ ترمذی شریف حدیث میں ہے, فرمایا اگر میرے بعد نبی بننا ممکن ہوتا, وہ عمر ابن خطاب ہوتے کہ میرے بعد نبی بنتے, مگر لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایسا آدمی تلاش کرنا بہت مشکل کام تھا جو نبوت کا اعلان کرے. اس کے بعد انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو تلاش کیا. اس دن مرزا غلام احمد قادیانی سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی آفس ملازم تھے. انہوں کیا مختار کاری جس کو پٹواری کہتے, انہوں نے ملازمت کے دوران پٹواری کا امتحان دیا تو فیل ہو گئے. فارسی کتابیں اپنے ابا سے پڑھی, دو چار کتابیں انگریزی کسی استاد سے پڑھی, اور اس کے بعد کیا ہوا, یہ قادیان چلے گئے اور اس پر انگریزوں نے قبضہ کر کے, اور اس سے پہلے کا تم اپنے آپ کو مجدد کہنا, پہلے مسلح کہنا اور اس کے بعد نبوت کا اعلان کرنا. میری معلومات کے مطابق 1801 کتاب میں ہے 39, ایک کتاب میں ہے 40, 1839-40 میں یہ پیدا ہوا اور 908 سن میں یہ لاہور میں مرا. لاہور مرنے کے بعد اس کے جنازے کو کچرا گاڑی میں چھپا کر کے قادیان لے گیا, وہاں اس کو دفنایا. پہلے اس نے مسلح تھا, پر بتدریج کرتے کرتے کرتے پھر اس نے نبوت کا اعلان کر دیا. اب اس کی نبوت کو برطانوی راج نے پروان چڑھایا. انگریز بہت بری قوم, لیکن ان میں ایک بات بڑی اچھی یہ ہے کہ جو کچھ کرتے نا اس کو لکھ لیتے. مرزا کیسے نبی بنا, کیسے ہم نے اسے پروان چڑھایا, کس طریقے سے مسلمانوں کو رام کرنے کے لیے فوجی ہندوستان بھیجے. سن 1870 میں برطانیہ میں کانفرنس کر کے تجویز لی کہ مسلمانوں کے, یہ ساری لکھی ہوئی ریکارڈ یہ برطانوی سفارت خانہ, یہاں چلے جائیے برطانوی لائبریری میں چلے جائیے, دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا, یہ مطبوع رپورٹ ہے, برطانوی لائبریری میں پڑھ لیجئے گا کہ وہ نبی کیسے بنا, کیسے فرمان چڑھا, کیا ہوا, اور اس کے بعد میں ایک عظیم فتنہ عزیزان گرامی دنیا میں برپا ہوا, اور ساری دنیا میں انگریزوں کی مدد بڑے بڑے سینٹر بنا لیے, جس کی شامت آتی ان کا شکار ہو جاتا. مسلمان اتنے سیدھے سادہ لوگ, آپ یقین جانیے غیر محمد نے دیکھا, یہ پتہ نہیں لوگوں کو کہ یہ قادیان ان کی مسجد میں جا رہا ہے, ہمارا کلمہ لکھا ہوا ہے, اذانیں ہو رہی, لوگوں نے مسلمانی سمجھتے, بلکہ شادی بیاہ تک ہونے لگ گئے باہر ممالک. اگر آپ دیکھیں ایسے چھپ کر کے واردات کریے فتنے سے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عزیزان گرامی محفوظ رکھے, یہ امت کا بہت بڑا عزیزان گرامی فتنہ ہے. اور پاکستان ان کی جڑیں اس لیے مضبوط ہو گئیں کہ ظفر اللہ خان چودھری وہ وزیر خارجہ بنا جب پاکستان ہوا, آرام باغ 28 مئی 1952 میں آرام باغ میں قادیانیوں نے بہت بڑا جلسہ کیا, جہاں پر چودھری ظفر اللہ نے مسلمانوں کے خلاف بڑا زہر ابلا اور مرزا غلام احمد قادیانیوں کو نبوت کا اعلان کیا. مسلمان منتشر ہوئے, پولیس نے آنسو گیس سے, خواجہ ناظم الدین کا دور, اس میں بھی سینکڑوں آدھی مجروح ہوئے, اور اس کے بعد تحریک چلی, تحریک پاکیزہ, تحریک ختم نبوت, سن 1953 کی تحریک, اس میں مسلمانوں کا خون ایسا بہا جیسے بارش کا پانی بہتا. مارشل لگا دیا گیا, آدم خان جرنل لاہور ان کے حوالے کر دیا گیا, اور سنی مسلمان ختم نبو زندہ باد کر کے نعرے لگ, اور آرمی انہیں گولی مارتی وہ گر, پورے لاہور میں جلوس پر جب فائرنگ کی, صرف وہ لوگ زندہ بچے جو لاشوں کے نیچے دب گئے. مسجد وزیر خان میں جلسہ وہ ختم نبوت کا, اور اس ختم نبوت کے جلسے میں پورے مسجد خان کے نمازیوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا, اور اس طریقے سے مسلمان کا خون بہرا جیسے کہ وضو کا پانی اور مسجد کو دھونے سے پانی بہتا. کتنی قربانی مسلمانوں دی, بہت تفصیل بالآخر. 7 ستمبر کو قومی اسمبلی میں اس کی کمیٹی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر تقریباً 75 سال, اور آج لگائیں تو 100 سال کے فتنے کا قلعہ کما دیا. اب مسلمان جانے کہ قادیانی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم اقلیت ان کو قرار دے دیا گیا. بس فتنے سے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے عزیزان گران میں نے یہ بہت ہی اختصار, کئی اس کے اہم پہلو رہ گئے مگر اب اجازت نہیں دیتا. ابھی جو جماعت اہل سنت کی ختم نبوت کانفرنس سے منعقد ہو رہی, انشاءاللہ بقیہ تفصیل ہم وہاں بیان کرنے کی, یہاں اتنی گزارش تھی 5-7 منٹ ہم نے زیادہ آپ کا بھائی, اس پر معذرت. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.